sensu. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz, Ewka, czy niewiele ci mogę dać? Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz, Ewka. Kultowy album Perfektu, dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. RTV Euro AGD. Witaj, szkoło! Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy dla siebie i swojego dziecka. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 z procesorem Intel Core i5 i 16 GB pamięci RAM. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. Dodatkowo sprawdź szkolne hity i inne polecane produkty. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Stan wody w Wiśle więcej niż alarmujący. Ma 25 cm, a może być jeszcze niższy. Morderstwo na plebanii w Drobinie na Mazowszu. Zawieszony został wikariusz parafii. Trwają poszukiwania rosyjskiego drona bojowego, który wleciał o świcie na terytorium Rumunii. Jest gorzej niż w 2015 roku. Rekord najniższego stanu Wisły w historii pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej został niestety pobity. Na stacji Warszawa Bulwary poziom wody wynosi 25 cm. Stan jest więcej niż alarmujący, przyznał w Polskim Radiu pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły Jan Piotrowski. Jednocześnie przestrzegł, by nie próbować przechodzić z jednego brzegu Wisły na drugi. Rzeka nadal jest niebezpieczna, podkreślił. To, że na wodowskazie Bulwary Warszawa mamy 25 cm, absolutnie nie oznacza, że Wisła ma 25 cm. To jest coś, co bardzo często powtarzamy i myślę, że to też powinno trochę poruszać wyobraźnię. Mówimy o 25 cm w szlaku żeglownym, czyli tak naprawdę na jednym fragmencie 300-400-metrowego odcinka Wisły, między jednym a drugim brzegiem. Nie zapominajmy o nurcie, nie zapominajmy również o przegłębieniach, które są wzdłuż mostu. Tam dalej jest kilka metrów i trzeba o tym pamiętać. Synoptycy ostrzegają, że możliwe są dalsze spadki wody w Wiśle w związku z brakiem opadów i utrzymującym się upałem. Lekarze biją na alarm. Zdecydowana większość dzieci nie potrafi skakać na skakance i zrobić przysłowiowego fikołka. Zaledwie 6% uczniów w pierwszych latach szkoły podstawowej zdobyło tę umiejętność i ma sprawność fizyczną odpowiednią do wieku. Szczegóły Joanna Stankiewicz. Z badań przeprowadzonych przez AWF wynika, że obecnie dzieci nie potrafią wykonać najprostszych ćwiczeń, z którymi ich rodzice w szkole nie mieli problemów, powiedziała profesor Anna Fijałkowska, zastępca dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Skakanie przez skakankę, umiejętność zrobienia przewrotu w przód czy wiszenia na drążku odpowiednią ilość czasu, to w porównaniu z latami 70. no to te wskaźniki są dramatycznie niskie. Dzieci nie chcą ćwiczyć na WF-ie, a czas wolny spędzają ze smartfonami w ręku. Czas spędzany przed monitorem się wiąże nie tylko z ograniczeniem aktywności fizycznej, ale z gwałtownie narastającą częstością zaburzeń emocjonalno-psychicznych wśród dzieci. Siedzący tryb życia, jedzenie fast foodów oraz krótki sen to prosta droga do otyłości. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wikariusz z parafii w Drobinie na Mazowszu został zawieszony po tym, jak w jego mieszkaniu na plebanii znaleziono ciało mężczyzny. Trwa wyjaśnianie sprawy. Policja dostała zgłoszenie wczoraj wieczorem, mówi Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej w Płocku. Około godziny 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o śmierci mężczyzny na terenie plebanii w Drobinie. Niestety zgłoszenie się potwierdziło. Funkcjonariusze na miejscu wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. Wikariusz dostał nakaz opuszczenia parafii i zamieszkania poza nią do wyjaśnienia sprawy. Rosyjski dron bojowy wleciał wczesnym rankiem na terytorium Rumunii. Trwa poszukiwanie szczątków maszyny. Rosyjski statek bezzałogowy wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną kilkanaście minut po czwartej. System wczesnego reagowania zadziałał, szybko poinformowano mieszkańców o zagrożeniu, a z bazy lotniczej Borczea poderwano dwa samoloty F-16, które obserwowały rosyjskiego drona. Ukraińcy poinformowali, że maszyna wleciała na teren Rumunii aż 70 km od granicy z Ukrainą. W tym samym komunikacie czytamy, że dron opuścił teren Rumunii i został zestrzelony właśnie na Ukrainie. Rumuńskie wojsko ma jednak podstawy, by sądzić, że szczątki drona spadły również na ich terytorium w delcie Dunaju przy miasteczku Periprawa. Obecnie trwają poszukiwania. Tutejsze Ministerstwo Obrony już wydało komunikat, w którym potępiło dzisiejsze rosyjskie ataki na Ukrainę, jak również naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Około 10 tysięcy osób, w tym gwiazdy himalaizmu i wspinaczki, wzięło udział w 29. Festiwalu Górskim w Lądku-Zdroju. Od czwartku odbyło się ponad 300 wydarzeń, mówi dyrektor imprezy Maciej Sokołowski. To, co robimy, robimy dla ludzi, więc jeżeli są prelekcje, które spotykają się z tak olbrzymim odzewem i potem tak licznymi komentarzami i mój telefon, na którym przychodzą powiadomienia z mediów społecznościowych, pika nieustannie, że ktoś odznaczył festiwal, ktoś coś widział, co komuś się podobało, to pewnie o każdym takim spotkaniu można jakiś ładny przymiotnik powiedzieć, ale najważniejsze, że tak, są tu pasjonaci w tym małym miasteczku, górskie miasteczko dla ludzi gór. Festiwal Górski zakończy spotkanie z himalaistami Adamem Bieleckim i Mariuszem Hatalą. Będzie też wspinacz z Indii Anurag Malo, którego Polacy cudem uratowali w czasie wyprawy na Napurnę. 3 dni przeżył w szczelinie lodowej. Akcja ratownicza stała się jedną z najgłośniejszych na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie ciepło i w sumie pogodnie. Po południu w górach możliwy przelotny deszcz od 28 do 32 stopni. Na wybrzeżu tylko około 24. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Teraz ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma za 2699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Jak czas do szkoły, to Allegro. Zrób zakupy w sprawdzonym miejscu. Sprawdź tysiące produktów szkolnych, w tym keyboardy w super cenach. Jak tak, to Allegro. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. A gdyby znaleźć partnera tak doskonałego jak Volkswagen Crafter? Teraz kupisz go z ratą od 1653 zł netto miesięcznie i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon, ulica, dancing. I tak, proszę Państwa, jesteśmy po przerwie. Rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji Salon Ulica Dancing. Bardzo dziękuję za korespondencję. Bardzo się cieszę, że przypadła Państwu do gustu płyta Sergio Mendeza. To jest przepiękna muzyka. Bardzo Państwu polecam to bogactwo. Bogactwo bossanowy, bogactwo samby. Muzyka brazylijska, tak jak powiedziałem, rezonowała i rezonuje cały czas na muzykę światową. Jest, można powiedzieć, jej nie tyle rezonuje, co jest jej po prostu integralną częścią. Fantastyczne rzeczy. Przeróżne. Bardzo się cieszę. Dziękuję jeszcze raz. Proszę o korespondencję. Można łapać mnie na Facebooku, można łapać na Instagramie. Proszę mnie znaleźć, proszę do mnie napisać. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, pytania, proszę pisać do mnie. Szanowni Państwo, a teraz, ponieważ jest taki czas, że zaczął się rok szkolny, a jednocześnie pogoda pogoda cały czas utrzymuje się na takim bardzo, bardzo mocnym letnim, wakacyjnym poziomie. Więc pomyślałem, że przyniosę dla Państwa płytę, która jest białym krukiem absolutnym. Płytę wydaną przez Związek Artystów Scen Polskich za granicą. Ja już ją kiedyś dawno prezentowałem. Czasami wracam do pojedynczych piosenek z tej płyty. To jest płyta wydana w latach, na początku lat 70. Płyta zatytułowana Piosenki Mariana Hemara zapowiadane przez autora. Na okładce Marian Hemar z profilu. I tutaj, proszę Państwa, na tej płycie cała plejada artystów współpracujących z Hemarem w jego przeróżnych działaniach. Artystów, dla których Hemar po prostu pisał piosenki. Artystów, którzy wszyscy spotkali się na emigracji w Londynie. I chciałbym zacząć od strony A. Zobaczymy, ile nam się uda tych piosenek pokazać. Marian Hemar opowiada o nich dosyć krótko i zwięźle. Renata Bogdańska zaśpiewa utwór pod tytułem Moja córka. Renata Bogdańska, proszę Państwa, to była Irena Anders. Fantastyczny głos. Młodziutka osoba, której pierwszym mężem był Gwidon Borucki, a drugim mężem, nie szło im to małżeństwo, Gwidon Borucki również był kabareciarzem, piosenkarzem, nie szło im to małżeństwo i pojawił się Władysław Anders, generał Władysław Anders, i to była wielka, wielka miłość, dosyć spora również różnica wieku. Renata Bogdańska zaczynała przed wojną we Lwowie. Lata jej świetności tak naprawdę przypadły właśnie na okres wojenny, kiedy drugi korpus polski Andersa przemierzał tę, jak to się później mówiło, wielką drogę z Buzułku na terenie Azji i pod Monte Cassino i dalej aż do Londynu, z którego to po wojnie część towarzystwa rozjechała się po świecie, a większa część, lwia część, została w Londynie. Irena Anders, Renata Bogdańska, była muzą nie tylko Andersa, była muzą Hemara. Zaraz Państwo usłyszycie, jaki miała piękny głos. Te nagrania, które ja tutaj zaprezentuję, które znalazły się na tej płycie, to są, co ważne, to są nagrania powojenne. To są nagrania zrobione głównie dla rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa, której centrala mieściła się w Monachium. Oprócz tego nagrania również dokonywane były w studiach radiowych BBC w Londynie. Renata Bogdańska. Słuchamy dzisiaj piosenek z płyty Marian Hemar. Piosenki Mariana Hemara zapowiadane przez autora. A przy fortepianie warto zwrócić też, proszę Państwa, na to uwagę, zanim posłuchamy, bo to jest bardzo ważne. Ja o tym również pamiętam, że już mówiłem, bo to po prostu jest zawsze tak samo, że przy okazji tej płyty trzeba powiedzieć o akompaniatorze. Jerzy Kropiwnicki. Były dwie osoby, które akompaniowały wybitnie na emigracji wykonawcom. To był Jerzy Kropiwnicki i pani Maria Drue, która zmarła 2 bądź 3 lata temu, całkiem niedawno. Proszę zwrócić uwagę na ten styl akompaniamentu, na ten kunszt. Naprawdę bardzo trudno teraz znaleźć kogoś takiego, kto w takim stylu tak pięknie gra i jakby dopowiada tę historię, która jest zamieszczona w tekście. Zatem śpiewa Renata Bogdańska, zapowiada sam autor, wybitny, genialny poeta polskiej piosenki, Marian Hemar. Renata Bogdańska zaśpiewa kilka słów o swojej córce. Ruch ruchliwa, żywa jak wiewiórka, moja córka, moja córka. A głosik jej koloraturka, jak ze srebra i ze szkła. A buzia śliczna miniaturka, moja córka, moja córka. Na buzi broskwiniowa skórka, a te oczy fiolki dwa. Co na nią spojrzę, szepce bezgłośnie, taka okropna, dręczy mnie myśl. Santa Madonna, co z niej wyrośnie, kiedy już teraz, kiedy już dziś. Ruchliwa, żywa jak wiewiórka, moja córka, moja córka. A nogi zgrabne, a figurka, tam gdzie trzeba akurat. I biuścik już i te bioderka, elastyczna butaperka. I dziś już tak oczami zerka, co to będzie za parę lat. Co na nią spojrzę, szepce bezgłośnie, taka okropna, dręczy mnie myśl. Santa Madonna, co z niej wyrośnie, kiedy już teraz, kiedy już dziś. Ulicą idzie moja córka, niebezpieczna kreaturka, a chłopiec chłopca lokciem szturka i zawraca za nią w ślad. A ona nimi poniewiera, wśród złamanych serc przebiera i co dzień zmienia kawalera, co to będzie za parę lat. Co na nią spojrzę, szepce bezgłośnie, co na nią spojrzę, myślę co dnia. Santa Madonna, co z niej wyrośnie, jeżeli ona we mnie się wda. Piosenka w tempo di mazurka, di mazurka, di mazurka. A treść piosenki, moja córka, z moją córką klopot ten. Irena Anders, Renata Bogdańska. A teraz będzie Włada Majewska. Najbliższa, jedna z najbliższych, chyba najbliższa, taka towarzyszka, przyjaciółka, przyjaciółka, bratnia dusza, Mariana Hemara. Marian Hemar pochodził ze Lwowa i za Lwowiaka się uważał. Po części również za warszawiaka, ale jego serce zostało we Lwowie. I Włada Majewska oczywiście też była lwowianką, urodzona w 1911 roku we Lwowie. Proszę Państwa, co trzeba powiedzieć o Władzie Majewskiej, bo jak ona śpiewała, jaki miała głos, to zaraz będziecie wiedzieć. Ale oprócz tego Włada Majewska była, proszę Państwa, pionierką, jeżeli chodzi o kobiety w polskim radio. Była wybitnym realizatorem dźwięku przed wojną. Pracowała przy najpopularniejszej przedwojennej audycji Wesoła Lwowska Fala. Realizowała nagrania, nagrywała piosenki, nagrywała audycje, produkowała te audycje i razem z tą grupą z Lwowskiej Fali przeszła również szlak bojowy drugiego korpusu. Proszę Państwa, i po wojnie osiadła w Londynie, współpracowała przez wiele lat z Radiem Wolna Europa. Co jest bardzo ważne również, jeżeli chodzi o Władę Majewską, proszę Państwa. Ja już o tym mówiłem kilka razy, ale przypominam, jeśli ktoś nie wie, to warto, żeby to wiedzieć. Mianowicie Włada Majewska przyczyniła się, w zasadzie to jest jej zasługa, że w roku 1994 londyńskie archiwa Radia Wolna Europa zostały przekazane Polskiemu Radiu. I tam jest wszystko. Wszystko to, co robiono w Rozgłośni Polskiej. Audycje Hemara robione przez lata. Etcetera. Gdyby nie Włada Majewska, jej zaangażowanie, jej upór i jej naprawdę wielki patriotyzm, to prawdopodobnie to by się nie wydarzyło. Teraz możemy z tego korzystać. Zatem, ale przede wszystkim, dla mnie przede wszystkim Włada Majewska była wyjątkową niesamowitą piosenkarką. Posłuchajcie państwo, jaki miała piękny głos. Dzisiaj z Wladą Majewską przypominamy sobie dawną piosenkę, którą kiedyś napisałem w Qui pro quo dla Miry Zimińskiej. Piosenkę o tym, że padał warszawski śnieg. Ach, spójrz, jak pada śnieg, jak śnieg pada na świat, na ulicę po brzeg i na ziemię po kraj. Jak gdyby był maj, jak gdyby był sad, i wiatr, ciepły wiatr, zwiewał z drzew biały kwiat. I najchętniej by człek w kawiarence gdzieś siadł i patrzał za szyby na śnieg i na świat. I pomyślał, że śnieg, i pomyślał, że cóż, i tylko by weschnął i już. A jak będzie słońce i pogoda, pójdziemy se razem do ogroda. Będziemy tam fijolecki smykać, będziemy se ku sobie pomykać. Ach, spójrz, jak pada śnieg, jak śnieg pada na świat, jak gdyby tak padał od dawna, od lat. Na echo twych słów, na kroków twych ślad, i serca do nieba, i z nieba na świat. I najchętniej by człek w kawiarence gdzieś siadł i patrzał za szyby na ten śnieg i na ten świat. I pomyślałby śnieg, i pomyślałby już, i tylko by wzdychał, bo cóż. A jak będzie lato już gorące, będziemy se kwiatki rwać na lące. Jak zielony zrobi się poranek, pójdziemy znów na wysoki zamek. Ach, spójrz, jak pada śnieg, to już mrok będzie wnet. O mój drogi, a gdybyś tak nagle tu wszedł, tak nagle w drzwiach, gdybyś stanął bez tchu i roześmiał się, spojrzał i krzyknął: ty tu! Ale nie, tyle lat, to za dawny już czas. Już śnieg biały spadł, biały śnieg między nas. I kawiarnia nie sad, i luty nie maj, i ty lepiej pokój mi daj. Włada Majewska, proszę państwa. I teraz kolejny, teraz będzie męski głos. Kolejny przedstawiciel tej ferajny chemarowej. Proszę państwa, również lwowiak i również gwiazdor Wesołej Fali, po wojnie mieszkający w Monachium, dokonał bardzo wielu nagrań dla Radia Wolna Europa. Czy ty wiesz, moja mała, zresztą Marian Chemar sam to lepiej zapowie. Oto Karol Marek i oto ta sławna Ongiś piosenka. Moja mila, nieźle jest na duszy, nie myślę o tym, że ta piosenka ciebie wzruszy. Kiedy serce się z sercem pokłóci, to już piosenka serca z drogi nie zawróci. I nie tego mi żal dziś najwięcej, że może ciebie kochał mocniej i goręcej, i żeś poszła, a toś temu niewinna. To już inna, nieważna jest rzecz, ale wiesz, moja mała, że to smutny był żart, żeś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart, jakby było niewarte twej pamięci, twej łzy, moje serce uparte. A któż znał je jak ty? Gdybym wiedział, że ty cierpisz i tęsknisz też, że ci żal miłości mej. Gdybym wiedział, że mi jakoś dopomóc chcesz, może byłoby mi lżej. Ale ty, moja mała, ach, to smutny jest żart. Tyś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart. Byłem z tobą tak długo, tak blisko. Co się z tym wszystkim stało? Gdzie to poszło wszystko? Chwile szczęścia bez miary i granic, chwile zmartwień, których nie dałbym już za nic. Jakieś troski, te drobne i małe, i słowa jakieś dla nas jednych zrozumiałe. To, co w sercu narasta powoli, a gdy wyrwać, to boli jak ząb. Czy ty wiesz, moja mała, że to smutny był żart, żeś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart, jakby było niewarte twej pamięci, twej łzy, moje serce uparte, a któż znał je jak ty? Gdybym wiedział, że ty cierpisz i tęsknisz też, że ci żal miłości mej. Gdybym wiedział, że mi jakoś dopomóc chcesz, może byłoby lżej. Ach, czy wiesz, moja mała, że to smutny jest żart? Tyś mnie tak zapomniała, jakbym nic nie był wart, jakbym nic nie był wart. Proszę Państwa, a teraz będzie Irena Delmar. Irena Delmar, urodzona w roku 1923, jest cały czas w dobrej formie, dzięki Bogu. I w zeszłym roku miałem przyjemność, zaszczyt z nią rozmawiać przez telefon, kiedy byłem w Londynie. Rozmowa bardzo, bardzo przyjemna. Obiecała mi, że jeszcze się ze mną jakoś spotka, jak będę ponownie na Wyspach. Trzymam ją za słowo. Irena Delmar, proszę Państwa, przeżyła wojnę w Polsce i od 1948 roku śpiewa jako chórzystka w operetce warszawskiej. I no, straciła brata w Powstaniu Warszawskim i tak dalej. Piękna, przepiękna kobieta. Okazało się, że ma ciotkę, bliską rodzinę w Londynie. Udało jej się wyjechać z Polski w 1951 roku i została oczywiście na emigracji. Bardzo szybko dołączyła do zespołu, do grona tych do plejady gwiazd, do zespołu Mariana Hemara. Z nim współpracowała. Oczywiście zasłużona niezwykle dla tej społeczności emigracyjnej londyńskiej. Warto jest tutaj wspomnieć o tym, że no oczywiście przyjaźniła się bardzo z Andersami, prawda? Była bardzo ważną figurą w tym towarzystwie emigracyjnym londyńskim. Była inicjatorką i przewodniczącą Komitetu Budowy Pomnika dla nich, poświęconego żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i ustanowionego w 2012 roku na cmentarzu wojskowym. To jest w dużej mierze jej zasługa. Była również aktorką, pracowała również jako modelka Irena Delmar zaśpiewa zapowiedziana przez Mariana Hemara. 40 lat temu przyleciał do Warszawy z Londynu walc. Nazywał się Przeznaczenie, po angielsku Destiny. Ja po 40 latach znajomości z tym walcem napisałem do niego polskie słowa, zaśpiewa je Irena Delmar. Różowy szumi tiór i pachnie milion róż i z kryształowych kul tęczowe światła płoną w krąg tańczących fal. Znów z mroku mnie weź, znów weź mnie i nieś na pierwszy mój bal. Z Londynu na ten bal przyleciał nowy walc, orkiestra pierwszy raz zagrała go do tańca. Za oknami sal noc, przepaść bez dna, ty tylko i ja i pierwszy mój bal. Gdzie są te dźwięki i cienie? Czemu minęły mi już? Gdzie twoje ciemne spojrzenie? Gdzie są czerwienie tych róż? Grają i tańczą beze mnie, w uchu muzyka mi brzmi. Nadaremnie ten walczyk nazywał się Destiny. Szeleści sukni tiul i pachnie milion róż i z kryształowych kul tęczowe światła płoną w krąg tańczących fal. Znów z mroku mnie weź, znów weź mnie i nu weź mnie i nu weź mnie i nu weź mnie i nu weź mnie i nu weź mnie. Tak, tutaj się nie da niestety popchnąć tego dalej, tu jest taki defekt na tej płycie, którego nie byliśmy świadomi, proszę Państwa. No, ale czy to nam się uda jeszcze uratować, czy nie? Okej, okay. Proszę Państwa, Irena Delmar. I teraz idziemy dalej. No, jak sami widzicie, to jest żywe radio. Będzie teraz Jadwiga Czerwińska. Bardzo, bardzo ciekawy utworek Mariana Hemara, zresztą on zapowie go sam. Przypominam, że przy fortepianie zasiada Jerzy Kropiwnicki. Wspaniały akompaniator, nieodżałowany, jeden z najważniejszych w środowisku emigracyjnym, ale nie jedyny. Zatem słuchamy, śpiewa Jadwiga Czerwińska. Piosenka, którą teraz zaśpiewa Jadzia Czerwińska, zawiera w sobie najważniejsze zagadnienie współczesnej kobiety, niezależnie od jej orientacji politycznej. Zagadnienie, jak schudnąć. Mężczyźni, proszę pani, samolubi. Dla męża bab styl dobry, jak jest gruby. A kobieta kocha dietę, bo ubóstwia mieć sylwetę jakby bluszcz. Po cholerę mi ten tłuszcz. Z natury mam figurę Wenus z Milo. Plus minus znaczy plus 15 kilo. I nie pójdę między ludzi, aż mi znowu się odchudzi tu i tam. To co więcej od niej mam. Przez pierwszy miesiąc czuję pani glut.

odpowiada za mgły. Nie, śpiewa serenada przez łzy, że nie, że ja nie zapomnę o tobie i ty nie zapominaj mnie. Nie, pierwsze lata młode jak sny, nie, gwiazda spadła w wodę i drży i wie, że ja nie zapomnę o tobie i ty nie zapominaj mnie. Choć gorzej z tym dla obojga nas, gorzej dla ciebie i mnie. Tę piosenkę śpiewała Jasia Jasińska. Janina Jasińska, Jasia Jasińska, tak ją wszyscy towarzysze nazywali. Towarzysze, mówię towarzysze, dlatego że oczywiście ona była, miała bardzo, bardzo bujny życiorys, jak oni wszyscy byli takimi towarzyszami w tej podróży trudnej, która się w zasadzie rozpoczęła z chwilą wybuchu II wojny światowej. Warto jest, proszę Państwa, tutaj chwilkę się zatrzymać przy Jasi Jasińskiej, której głos właśnie przed chwilą podziwialiśmy, dlatego że no oczywiście lwowiaczka ze znamienitej rodziny, chodząca do prywatnych szkół we Lwowie, tuż po wybuchu wojny znalazła się w zespole Henryka Warsa. Jak wiadomo, Henryk Wars uciekł z Warszawy do Lwowa i tam we Lwowie działał i ze Lwowa ruszał w przeróżne trasy koncertowe w głąb Rosji. Jego zespół nazywał się T-Jazz i pani Jasia mówi tak. Na pytanie: po wybuchu wojny jeździła pani z zespołem Henryka Warsa od Odessy po Syberię. Tak. Już Rosja mnie zabrała, już nie miałam nic, ani domu, ani matki, ani Lwowa, ani Polski, nic. W naszym zespole był Eugeniusz Bodo, który doskonale mówił po rosyjsku. Ja nie miałam pojęcia o rosyjskim. Śpiewałam jakąś polską piosenkę, chyba Walczyka. W Odessie z naszym zespołem występowali też Żydzi śpiewający przed wojną w różnych barach i kawiarniach. Nie rozmawiali po polsku, tylko w swoim języku jidysz. Pamiętam z tych wędrówek po Rosji straszny głód i mróz. Nie byliśmy wprawdzie w żadnym obozie czy łagrze, ale też było nam ciężko. Obdarci w łachmanach, ubranie, które mieliśmy, zniszczyło się, nowego nie było skąd wziąć. Ja nie miałam butów, to znaczy miałam wierzch, ale zdarła się podeszwa, a tu 40-stopniowy mróz. Odmroziłam sobie wtedy stopy i do dziś mi dokuczają. Ale nawet w najgorszych momentach wiedzieliśmy, że mimo zimna i głodu, okrężną drogą idziemy do Polski. I to nas trzymało. No i dalej pani Jasińska opowiada o Andersie, o swoich losach związanych z Wielką Drogą, właśnie wędrówką, występami w Teatrze Drugiego Korpusu i tak dalej. I po wojnie związała się z Hemarem. Hemar był bardzo trudny, uszczypliwy, złośliwy i wymagający. Wszystko musiało być tak, jak on chciał i każdy musiał się temu podporządkować. Kiedyś Malicz powiedział, że po scenie chodzą same Hemary. To o czymś świadczy, ale on nas wiele nauczył. Zwracał uwagę na piękny język, piękną składnię. Jak w dramatycznym teatrze wszystko musiało mieć swoje miejsce. Pamiętam, jak zwracał mi uwagę, nie takim pięknym głosikiem, śpiewaj Jasiuniu. Bał się, że publiczność zwróci uwagę na mój piękny głosik i umknął wtedy jego intelektualne teksty. Bał się o każde słowo. Tak o Hemarze, pani Jasińska. Teraz z kolei, proszę Państwa, prawdopodobnie największa muza Mariana Hemara, którą zresztą przed wojną sprowadził ze Lwowa do Warszawy. pod koniec lat 20. do teatru Qui Pro Quo i w tym teatrze debiutowała i zdobyła sławę, publiczność. Oczywiście również przy drugim korpusie Andersa podczas okupacji, najpierw we Lwowie, potem Wielka Droga, potem Londyn. Muza Mariana Hemara od końca lat 20. Zofia Terne zaśpiewa jedną z najpiękniejszych piosenek Mariana Hemara do muzyki Nacio Herba Browna. To jest amerykański standard jazzowy, który ma już 100 lat w tym momencie. Słowa najpiękniejsze na świecie. Posłuchajmy. W roku 1926 przyniosłem się z Lwowa do Warszawy, do Qui Pro Quo. W parę lat po przyjeździe napisałem piosenkę o Lwowie. Lwów był wtedy o kilka godzin jazdy od Warszawy. Dość było wsiąść po południu w pociąg, aby wieczorem chodzić już po walach hetmańskich. Ale tę piosenkę podsunęła mi kokieteria mojej tęsknoty. Ta piosenka stała się potem matką i ojcem wszystkich piosenek o Lwowie, które zaczęli pisać moi koledzy i które potem pisałem ja sam, już z tęsknoty na serio, z Londynu. Dziś chciałbym, aby zaśpiewała ją dla Państwa ta sama wykonawczyni, która śpiewała ją po raz pierwszy w Warszawie. Zosia Terne. Serce się z dala trudzi, szuka cię w dali znów. Po miasto bystroskich ludzi, rozśpiewanych, dźwięczących słów. To przecie ta piosenka twa, jeśli kochać się, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, niech ta piosenka ci o tym opowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak kochać się, to we Lwowie. Przed ratuszową bramą leżą kamienne lwy. Wiedzą, że zawsze tak samo marzy młodość i kwitną bzy. Z zielonych drzew płynie ten śpiew, jeśli młodym być, to we Lwowie. Wszędzie jest dosyć wiosennej okazji do uśmiechu, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest gwiazd, tyle jest miast, wszędzie dobrze i źle po polowie. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak wiesz, lecz jak młodym być, to we Lwowie. Muzyka gra, żal w sercu lka, lata płyną i srebrzy się głowa. Coraz już mniej tej bezcennej okazji do uśmiechów, do łez, do bezsennej fantazji. Tyle jest miast, tyle jest gwiazd, wszędzie znajdą cię piosenki tej słowa. Idź w świat, gdzie chcesz, rób co umiesz, jak jesz. Chcesz znów młodym być, wróć do Lwowa. Słowik, można powiedzieć słowik. Zofia Terne przy fortepianie, Jerzy Kropiwnicki. Proszę Państwa, mamy jeszcze chwilę. Myślę, że dobijemy do końca strony A tej wyjątkowej płyty. Teraz będzie bardzo, bardzo wyjątkowa artystka, troszkę gorzej dzisiaj pamiętana. Zmarła w 83 roku w Londynie, urodzona w 1911 roku w Poznaniu, Tola Corian, właściwie Antonina Terlecka z domu Kopczyńska. Proszę Państwa, pochodziła z rodziny muzycznej, od początku lat 30. śpiewająca, jeżdżąca po Europie, trasy po Niemczech i po Rosji i po Francji. W Warszawie występowała w teatrze 13 rzędów oraz w teatrze Małe Quipro Quo. Dawała również koncerty w przeróżnych miastach Polski i potrafiła śpiewać w kilkunastu językach. Musiała mieć wybitny słuch muzyczny. W czasie II wojny światowej była sekretarką tygodnika Polska Walcząca, wychodzącego w Anglii. Po wojnie, od 1949 roku, dołączyła do grupy Mariana Hemara, dokonywała nagrań dla BBC i dla Radia Wolna Europa. Od lat 60. mieszkała w Chicago, pod koniec życia wróciła do Londynu. Była również aktorką. Tola Corian. Bardzo się cieszę, że mogę ją wspomnieć. Posłuchajcie Państwo, jaki piękny głos. Chciałbym bardzo wznowić dzisiaj dawną, zdaje mi się, że zabawną piosenkę Toli Corian o babce sufrażystce. Moja babka była sufrażystką, pierwsza o to podnosiła krzyk, by kobieta mogła być dentystką i papierosa palić en public. Moja babka klęła jak kanonier, policjanta uderzyła w nos, by kobieta mogła wyjść z garsonier i do senatu mieć wyborczy głos. Moja babka śniła o tym skrycie, by kobieta jawnie brała w dłoń własny los swój i na własne życie pracować sama mogła jak ten koń. By się kształcić mogła umysłowo i posady miewać jakie chce za 50 zlotych tygodniowo i by płaciła z nich podatki swe. I już przestała być tą ozdóbką, zabawką, maciupką i już nie była domową kurką, wiewiórką, ptifurką, by raz przestała być tą drobnostką, parabuszką, blachostką i już nie była lubieżną kotką. Moja babka była idiotką. Moja babka była sufrażystką, dzisiaj w dumę rosłaby co dnia. Jakżeż by cieszyło ją to wszystko, co dzięki babci w życiu mam dziś ja. Czasem to pytanie mnie rozpala, co w teorii lepsze jest, kto wie. Jak mężczyzna nie kala, czy jak kala, bo to i tamto ma zalety swe. Jak jest lepiej, kiedy wolno wszystko, czy gdy coś ma zakazany smak? Moja babka była pierwszą sufrażystką, mnie moja babka urządziła tak. A ja wolałabym być ozdóbką, zabawką, maciupką. No i ja życzyłabym być blachostką, arabeską, drobnostką.